فواید خوندم تا اذا کان شرط و الجواب و مضارعین، اینو باید بخونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهر. خب دقت کنید، و اذا کان الشرط ماضیا و الجواب مضارعا، شرط ما ماضی است، جواب فعل مضارع، وجب جزم الماضی محلا، فعل ماضی چون مبنیه محلا میشه مجزوم واجب، و جاز جزم المضارع و رفع اوهو، جایز است مضارع رو جزمش بدیم و میتونیم هم رفعش بدیم. خب اگه جزمش بدیم که هیچ مشکلی نداریم، چرا؟ چون جزای شرط شده، مضارع هم هست، شده مجزوم. اما اگر رفعش بدیم چی؟ میگه اما رفع المضارع فعلا انه خبر لمبتدا محذوف، بنابر این باشه که مضارع ما مرفوع شده چون جملش خبر یک مبتدا محذوفه، والجمله تو جواب و شرط، جمله هم شده جواب شرط. یعنی اگر مثلا این طور بگیم، فرض کن بگیم ان ضربتنی، ان ضربتنی اضربک، ان ضربتنی اضربک، میگه میتونیم مجزوم بخونیم، اضرب بشه جواب شرط. میتونیم هم به جای اضرب که چی بخونیم؟ اضرب بک، مرفوعش کنیم، یعنی بگیم ان ضربتنی بگو اضرب بک، اضرب بک. حالا اگر ما مجزوم خواندیم ان ضربتنی، این که میشه محلا مجزوم چون فعل مبنیه، ان ضربتنی اضرب که، این جزم داده شده جزای شد. اما اگر اضرب و که خوندیم اضرب و که، اینو چیکارش کنیم؟ اینو ایشون میگه اینطوری بگیم، بوده بگیم بوده فعنه اضرب بکن، این فای جزای شرطه، فای بگیر جزای شرط، چون جمله اسمیه اگر جزای شرط بشه نیاز به فا داره، جمله اسمیه جزای شرط بشه نیاز به فا داره. این اول. انا مبتدأ، جمله اضرب کرد، جمله خبر مبتدا، بعد خود این انا اضرب کرد، این جمله محلا مجزوم جزاء بگیم شرط. ایشون کتاب اینو میگه، پس چند تا چیز حذف شده، یه فا حذف شده که لازمش داشتیم چون جمله اسمیه جزای شرط شده، یه انا حذف شده که مبتداست، بعد کل جمله فعنا اضرب که میشه جزای ان ضربتنی و محلا این قول صاحب کتاب ماست، درست شد؟ قول صاحب کتاب ماست. اما عده‌ای از نهات میگن خیر، اینو فهمیدید؟ عده از نهاد میگن خیر، میگن اگر ما اضرب و که بخوانیم این در لفظش مرفوع شده، در لفظش مذموم شده و جملهش محلن مجزومه. چرا؟ میگن اصلا نیاز به تقدیر فعله نیست، به دلیل اینکه ان شرطیه وقتی روی فعل شرط چون مبنی بوده عمل نکرده گویا ضعیف شده یا گویا عادت کرده دیگه عمل نکنه، پس بنابراین مابعدی رو هم بگو عمل نکرده. ادعی از نوعات برای که این فعنه تقدیر گرفته نشه بگن فا هست شده مبتدا هست شده، میگن چی؟ میگن چون ان بر روی اس فعل ما بعد خودش ماضی عمل نکرده گویا ضعیف شده و عادت کرده به این که انگار عمل نکنه، به همین دلیل بر روی عذر بکه هم عمل نکرده. برای خاطر چی این حرف زدم؟ برای خاطر این که فا بگو و انه رو تقدیر نکرد. حالا نگاه کن، فعلا انه خبرون لمبتدا محذوف و الجمله تو جواب و شرط، جمله میشه جواب شرط و جمله چون اعرابش محلیه پس باید بگیم جمله جواب شرط و محلن مجزوم. ولا فرق، حالا گوش، میگه ببینید ما که گفتیم ماضی بشه فعل شرط، ماضی بشه فعل شرط، الان ضربتنی بگیم که ماضیه یا بگیم لم تضربنی، لم تضربنی اینم باز ماضیه، اینم محلن بگو مجزوم جمله، جمله اینم معلم بگید مجزومه. چرا؟ به دلیل که اینم ماضیه، ما خوندیم که فعل مضارع با لم تبدیل به ماضی میشه، پس ما اگه گفتیم ماضی فعل شرط بشه ممکنه ماضی لفظش ماضی باشه، ممکنه بگو لفظش ماضی نباشه اما با لم تبدیل به ماضی شده باشه. خب ولا فرقه ان یکونه از شرط و ماضیان، فرق نمی کنه که شرط ماضی باشه لفظن تو لفظ همینطور که می بینید ضربتنی کما رأیته او معنن یا در معنا و واقع ماضی باشه کما فی قوله که ان لم تزرنی اغضب، غضب می کنم مجزوم، او اغضبه مرفوع. ها این مرفوع رو ایشون میگه بوده فعنه اغضبه، مبتدا چی شده؟ حذف شده. ما گفتیم چی؟ گفتیم دیگر نهاد میگن چی؟ که قول قوی هم هست که به دلیل اینکه ان وقتی نتونست رو فعل شرط که نزدیکش عمل بکنه گویا بگو ضعیف شده یا بگو عادت کرده به اینکه عمل نکنه، دیگه رو جزای شرطش هم در ظاهر عمل نکرد، تمام شد. این رو آموختیم، چیز سختی هم نبود، مطلبش مطلب ساده‌ای بود، تو یه دونه عبارت شما میتونید جمعش کنید. ان اسماء الشرط، اسماء شرط مثل من ما خوندیم دیگه، کیف ما حیث ما انا، ان اسماء الشرط جمیعا، اسماء شرط همشون، لها صدر الکلام، اسماء شرط همشون چی دارن؟ بگید صدارت دارن. یعنی هیچ وقت، این یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت فعل شرطشون، جواب شرطشون، چیزی که بعدشونه بر اینا مقدم نمیشه، این صدارتشون. اسماء شرط صدارت دارن یعنی چی؟ یعنی چیزی که ما قبلشونه رو اینا عمل نمیکنه. این دوتا پیامد این حرفه. پس چیزی از فعل شرط، جواب شرط بر اسماء شرط مقدم نمی شود. یک. دو، عاملی قبل از اسماء شرط در اونها عمل بگید نمی کنه. دو. شد؟ عاملی قبل از این اسماء شرط بر اینها عمل، مثلا شما نمی توانید بگید ان من، ان نبیارید بعد بگید من شرطیه اسمشه، هیچ موقع عمل. پس دوتا مطلب شد: یک، عدات شرط، اسماء شرط، هیچ وقت فعل شرط، جواب شرط، جزء اونها، کل اونها برشون مقدم نمیشه، چون بشه صدارت از بین. دوم، هیچ عاملی قبل از اینها در اینها عمل نمی کنه، چون اگه عمل کنه دیگه اینا صدارت نداره. ان اسماء الشرط جمیعا لها صدر الکلام فلا یعمل فیها ما قبلها، همین که من گفتم، چیزی قبل از اینها در اینها عمل نمی کنه الا اذا کان حرف جر او مضاف، مگر دو چیز. این دو چیز هم نمیشه جداشون بکنی، نمیشه کاری براشون بکنی، یکی حرف جره ها، یکی چی بگو؟ مضافه. مثلا الان یه دونه مثال ببینی، من بگم به من تمرور امرو بگیم، یعنی چی به من تمروز امرو بگیم؟ من نه، یعنی چی گذر کن، میگم به هر کسی که تو گذر کنی بگو، منم از کنار اون میگذارم، هر کی رو تو از کنارش بگذری منم میگذارم. الان ببینید با بر سر چی در اومده، من کارش نمیشه بکنیم، حرف جر در این به من الان جار و مجرور مفعول به واسطه این تمروره، هیچ وقت ما قبلش نمیتونه در این بگید عمل کنه و با حرف جر میتونه بر سر بگید عدات شرط در بگید. این یکی. دوم مضاف، مثلا اینطوری بگم غلام من اکرمتر، یا بگو توکرم غلام من اکرمتر یا توکرم، چون فعل ماضی یا مضارعی که جزای شرط میشه، فعل شرط جزای شرط میشه، بروشو اکرم توهو یا اکرم هو. خوب دقت الان نگاه کن، غلام من یعنی چی؟ پسر هر کسی رو اکرم تر تو اکرام کنی، اکرم تو منم اکرامش کنم، یا بگو غلام من تو اکرم، اکرم رو جزایش کنم. حالا این دوتا مزاره، این دوتا ماضی، فرق رو ما معلم مجزم اون لبس کنم. این غلامه الان مفعول کیه؟ این غلامه مفعول رو بهه برای این اکرم تر، درست شد؟ اضافه شده به من، نمیشه مضاف از مضاف الیه هیچ کاری کرد جدا کرد، میگن کل کلمت واحده، نمیشه حرف جر رو از من بگیر جدا کرد. این دو جا استثناست. پس اگر از ما پرسیدن دو جایی که استثناءن چیزی قبل از ادات شرط میاد به عنوان عامل چیست، میگیم یک حرف جر، دو اسم مضاف. نگاه کنید، ان اسماء الشرط جمیعا لها صدر الکلام فلا یعمل فیها ما قبلها الا اذا کان حرف جر او مضافا، مگر زمانی که حرف جر باشه یا مضاف. حالا فان عمل فیها غیر ذالک بطل عملها و خرجت عن الشرطیه و رفع المضارع بعدها. این عبارت شما حتما یه پله باید از این سطحی که الان، خب شما این الان اگه بخوای ظاهرشو بخونیم یه مطلب، ولی شما یه پله استدلالی بیایید بالاتر، یه مقدار بهتر از مطلبی که هست بفهمید. الان این مثال رو نگاه کنید، مثال خود کتاب، ان من یطلبو یجدو، دیدید یا نه؟ ان من یطلبو یجدو، یا لیس ما یسرک یعجبنی، میبینید یا نه؟ الان یطلبو و یجدو هر دوشون چی شدن؟ بگید مرفوع شدن. یسر رکه و یعجبانی هر دوشون چی شدن؟ مرفوع شدن. این مرفوع شدن اینها نشون میده که این من شرطیه نیست. چرا؟ چون اگه من شرطیه بود حتما دوتا فعل مضارع رو چکار میکرد؟ جزم میداد. این من شرطیه نیست. من شرطیه نیست. چون من شرطیه نیست عامل میتونه بر سرش در بیاد. الان نگاه کن، انه منو چکار کرده؟ اسمشه، نصب داده. این من موصول است. به معنای چی؟ بگید الذی. شما ندیدید انه بر سر الذی الذی ندر بیاد؟ ان الذی فرض علیک القرآن، خلا ان الذی فرض علیک القرآن، یا ان من فرض علیک القرآن. من و الذی معادلن. ما از کجا فهمیدیم این منه به معنای الذی است؟ از این مرفوع بودن این دوتا و از این که انه بر سرش در اومده. اگر این شرط بود بجز حرف جر و بجز بگو مضاف چیزی نمیتونست برش مقدم شد. حالا اینو چطوری ترکیب کنیم اگه این موصول است؟ انه حروف مشبهتون بالفعل، من موصوله اسمش محلن منصوب، من موصوله اسمش محلن منصوب. یطلبو فعل ضمیر هوه مستتر توش فاعلش. این جمله صله من موصوله، یطلبو صله من، و اون هوه هم که توش مستتره عائده و فاعله. عائده صله است، رابطه صله است و فاعل. الان انه اسم داره، اسمش کو؟ الذی، این من. یجدو فعل ضمیر هوه توش مستتر فاعلش. این جمله محلا مرفوع بگو خبرش، خبر انه. ترجمه میشه چی؟ بگو همانا. نه دیگه، هر دیگه نداره، کسی که حل میشه شرط. همانا کسی که طلب کند، یعنی جدیت به خرج بده، یا جدو به دست میاره. ها، هر که تلاش کند نتیجه میگیرد. خب بعدی، لیس ما یسرک یعجبنی. لیس از افعال ناقصه. این ما به معنی الذی است، موصول است، اسمشه، محلا مرفوع. یسرک فعل ضمیر هوه مستتر توش فاعلش، کاف مفعول. این جمله صله ماست، این جمله بگید صله ماست، صله ما، درست شد؟ و اون ضمیر هوه که توش مستتره بگید فاعلشه و رابطه صله است. یعجبنی فعل ضمیر هوه توش مستتر فاعلش، نون نونه وقایه یا مفعولم به. این جمله بگو محلن منصوب، خبر لیسه. این کتاب نمیدونم از کجا برداشته اینا، نوشته توش غلط داره، یعنی الان یسر روکر نوشته خبر و بعض چیزی این بعدن اینا رو اصلاح کنید توی مد. یعجبنی جملهش میشه چی؟ محلن منصوب، خبر لیسه. ترجمهش میشه چی؟ نیست لیسه، چیزی که ما، نیست چیزی که یسر رو که خوشحال میکند تو را، یعجبنی شیفته کند مرا. چیزی که تو رو خوشحال میکنه منو شیفته بگو نمیکنه، برای تو قشنگه، برای من قشنگ نیست. شد چی گفتم یا نه؟ الان من و ما درسته که اینجا لیس و ان قبلش اومده، ولی این ما و من شرطیه بگید نیست، ما و من موصول است. حالا اگر این عبارتی که من گفتم فهمیدی، عبارت ایشون ناقصه توی این مطلب، توی این مطلب ناقصه. ببینید چی میگه، میخونم ببین کجا. فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا، فِيهَا ها به کی میخوره؟ اسماء شرط. یعنی اگر عمل کند در اسماء شرط، غیر و ذالک، ذالک یعنی چی؟ حرف جر و مضاف. اگر چیزی غیر از حرف جر و مضاف عمل کند در اسماء شرط، مثل انه و لیسه، درست شد؟ بطل عملها، عملش بگید باطل میشه، یعنی عمل اسماء شرط باطل میشه. و خرجت عن الشرطیته، و دیگه از شرطیت خارج میشه. و رفع المضارع بعدها، و مضارع بعدش مرفوع میشه. ما میگیم اصلا این نیست، این میگه که انگار اینا اسماء شرط بودن، بعد چون بگو ان و لیس سرشون در اومده، اینا از اسماء شرط ماهیتشون عوض شده، تبدیل شدن به موصوله. این غلطه، اصلا همچی چیزی نیست. بلکه باید اینطور بگه، اگر دیدی بر سر من و ما، درست شد، ادات عاملی در آمد، این من و ما از اول عمر شرطیه نبوده، این من و ما موصوله است، این من و ما موصوله است، و دلیل بر موصوله بودنش اینه که صدارت بگیر ندارد، و این نه و لیسه بر سرش در اومده عمل کرده. فهمیدید کجای کار عبارت چیز داره؟ باید بگه چی؟ اگر شما دیدید عاملی بر سر من و مادر آمده است و فعل مضارعی بعد از آن مرفوع است، این من و ما دیگر شرطیه نبوده، بلکه بگو موصوله بوده، صدارت نداشته، و بگو انه و لیسه و عاملهای دیگه بر سرش در اومده. و تو ترجمه هم ترجمه کنید کسی که، نه ترجمه بکنید بگو هر کس یا هر چیز. تمام شد فائدتون. کل اسماء شرط، اینو من گفتم اون جلسه، همه اسماء شرط مبنیتون، همشون مبنی هست. ما ادا، ما ادا یعنی چی؟ بجز. ما ادا ایو، ایو موربه، ایو چی چیه بگید؟ مورب. چرا ایو تافته جدا بافته شد؟ میگه لملازمتها علی اضافته، چون همیشه اضافه میشه، بهش میگن از اسماء بگو دون. میدونید چرا؟ چون اضافه از خصوصیات اسمه، اسمم اصل درش اعرابه، پس بنابراین ایو به اسم بودن و ذات خودش نزدیکه، پس ایو چون دائم الاضافه است همیشه میشه چی؟ مورب. پس کل اسماء الشرط مبنیتون ما ادا بگو ایو لملازمتها الاضافته. حالا فاذا وقعت هذه الاسماء، اگر واقع بشه این اسماء بعد حرف جرن، بعد از حرف جر، او مضافن یا مضاف، مثل این دوتا مثالی که من زدم، فهیه فی محل جرن، چون اسماء شرط مبنیان، بگو محلن میشن مجرور. الان نگاه کن به من تمرد، میگیم من چیه؟ محلن مجرور به بای حرف جر. غلامم من، میگیم من چیه؟ محلن مجرور مضاف چون مبنیه. فاذا وقعت هذه الاسماء، اگر واقع شد این اسماء بعد از حرف جر یا مضاف، بعد حرف جرن او مضافن، فهی فی محل جرن نحو. اما انما بوده ها، اما تسأل اسأل عنه، ترجمهش میشه چی؟ از هر چی تو سوال کنی، از هر آنچه تو سوال کنی، منم از همون بگو سوال میکنم، من مثل سوال تو رو تکرار میکنم. الان اما جار و مجروره، متعلق به تسأل، تسأل فعل شرط، اسأل عنه میشه چی؟ بگو جزای شرط. حرف جر سأل انه، اما حرف جر مره باه، من با مره مثال زدم، ایشون با سأل. یا مثال بعدی، غلام من تزرب، بگو ازرب ها، یعنی پسر هر کیو تو بزنی منم میزنم. الان من میشه محلا مجرور مضافان، درست شد؟ حل چی؟ بله مفعول با واسطه است. بله میگن، میگن اون با بر سر من در اومده، من لفظم مجرور به با، محلن چیه؟ منصوبه. مفعول با واسطه هم محلن منصوبه، ولی دیگه ذکرش نمی کنن، میگن جارو مجرور. غلامه مفعول تضرب، من مضافون الی، محلن مجرور. خب و این دلت، گوش، و این دلت علا زمان او مکانن. حالا اگر ببینید اسماء شرط زمانی بودن یا مکانی، با داشتیم دیگه، مثلا مثل حیثما، اینما، اینا مکانی بودن، مثل انا، ایانه، متا، اینا چیه؟ زمانی بودن. ازما زمانی بود، که البته ازما رو ما عمدتا گفتیم حرف بگیریم بهتر، اگه حرف باشه دیگه محل اعرابی نداره. و این دلت على زمانن او مکانن فهیه فی محل نسبن على ظرفیته. ظرفیت یعنی مفعولن فی، درست شد؟ میشه محلن منصوب مفعولن فی، میشه قید زمان. حالا قید زمان برای چی؟ لفعل شرط. قید زمان میشه برای فعل شرط. نه با حالا نگاه کنید، متا تقم اقم، یعنی چی؟ هرگاه تو بایستی منم میستم. الان متا رو چی بگیم؟ محلن، متا محلن منصوب مفعولن فی ظرف برای تقم، مفعولن فی ظرف برای تقم. حالا بعدی رو نگاه کنید، اینما تکونو یدرک کم الموت. اینما، اینما ظرف مفعول فی متعلق با عامل مقدره، این خبر مقدم برای تکونو. تکونو بگو واو اسمشه، اینما چی چیه بگو خبرشه. یدرکم، یدرک فعل، کم مفعول به، الموتو چی فاعلش. این جمله جواب شرط، این یدرکم جواب شرط فعلش، تکونو فعل شرطه. پس اگر، گوش گوش ساده، اگر اسم زمان اسم مکان بود میشه مفعول فیه برای فعله، بگو شرط. بله، اگر زمان یا مکان بود میشه مفعول فیه و متعلق به فعل شرطش، مال فعل شرط. خب حالا ببینید، گوش کنید، ایو، ایو خودش هیچ معنایی نداره، ایو میشه هر، هر. خب حالا ایو رو شما به هرچی اضافه کنید، ایو رو به هرچی اضافه کنید معناشو از اون میگیره. یعنی اگر من اینطوری گفتم، نگاه کنید، گفتم ایر شخص ضرب، یا مثلا تضرب، ایه شخص تضرب ازرب هو، این ایه شخص یعنی چی؟ هر کسی که معادل چیه؟ من، انگار گفتم من، من تضرب ازرب. حالا اگر مثلا گفتم ایه تعامل تأکل آکل کن، این معادل چیه؟ ما ایه تعامل یعنی چی؟ هر غذایی تو بخوری بگو منم میخورم. ایه خودش اینه. حالا اگر مثلا اینطور گفتم ایه زمان تجیع و تجه، عجب. یعنی چه ای زمان تجب عجب؟ هر زمانی تو بیای منم میام. معادل چیه؟ معادل متاست. انگار بوده متا تجب بگو عجب. مشخصی نیست ایو خودش هیچ گونه بگو معنی نبی معنی بگو هره. خب حالا الان این تو این دوتا ایه شخص ایه تمامه چه نقشی داره؟ مفعول و به و ترکیب دست میشه هر غذایی را، هر کسی را تو بزن، هر غذایی را تو بخوری. اینجا معادله چیه؟ ایه زمانه معادله متا میشه زد مفعول و فی میشه هر وقت بیای بگیر. پس ایو خودش هیچ گونه بگو معنایی نداره، معناشو از مضافونه. حالا گوش، اگر من اینطوری گفتم ایه ضرب تضرب زیدن اضرب هو، خوب گوش، ایه ضرب تضرب زیدن اضرب هو یعنی چی؟ هر زدنی بزنی زیدو منم میزنم. این هر نوع زدن چه نوع اعرابی میگه؟ میشه مفعول و مطلق، چون مصدری که نوع فعل رو بیان میکنه بهش میگن مفعول و مطلق. پس این ایه ضربه میشه مفعول و بگیم مطلق. چرا؟ چون داره نوع فعل رو بیان میکنه. چون ایه اضافه شده به مصدر پس میشه مفعول و مطلق. مفعول مطلق مصدره دیگه، مثل ضربت و ضربن. پس ایو نقششو از مضافون بگو الیهش میگیره، درست شد؟ مضافون الی زمان باشه میشه مفعول فی، مضافون الی مصدر باشه میشه مفعول مطلق، مضافون الی من و ما باشه بگید میشه مفعول به. نگاه میکنیم ببینیم نقششو داره از مضاف الیه چی میگیره. نگاه کنیم. بله بله، معادل من و ماست. معادل شما فکر کن انگار من و ما اومده، درست شد؟ و ان و ان وقعت علا حدثن، حدث یعنی معنای مصدری مصدر، و ان وقعت علا حدثن و مفعولون مطلق میشه مفعول و مطلق. نحو ایه ضرب تضرب بگو اضرب. من مفعول تضرب رو نوشتم، گفتم مثلا ایه ضرب تضرب زیدن بگو اضرب. هر طور تو زیدو بزنی منم همون شکل بگید میزنمش. خب و این وقع بعدها فعل لازمون فمبتدا اون خبر و هو فعل و شرط و جوابو نحو من یذهب اذهب معه. ببینید اگر بعدش فعل متعدی بود مثل این مثالایی که من زدم، من میشد مفعول به، میشد نمیدونم ظرف، میشد فلان، درست؟ اما اگر بعد از من بعد از من ما چی بود بگید فعل لازم بود. مثلا من اینطوری گفتم، دقت کنید، گفتم من یعنی من یعنی چی؟ هر کس. من تقوم زره دیگه لازمه دیگه، من تقوم معم یعنی چی؟ هر کی پاشو بایسته منم باهاش وای میستم. الان ما نمیتونیم بگیم این من مفعول تقومه، چون تقوم فعل چیه؟ لازمه، مثل تضرب نیم. پس مجبوریم منو بگیم چی؟ مبتدا. حالا اگر منو گفتیم مبتدا، این تقوم میشه بگو فعل شرط، این اقوم معهو میشه بگو جزای شرط. قول مشهور که تو این کتابم نوشته اینه جمله فعل شرط و جواب شرط رو هم میشه خبره بگید مبتدا، یعنی من خبر مبتدا یعنی بگید پس اگر خوش اگر من شرطیه بعدش فعل لازم اومد فعل شرط من میشه مبتلا اون فعل شرط و جواب شرط رو هم میشن چیه بگید این قاعده رو تو ذهنمون میسپاریم. نگاه کنید و ان وقع بعدها اگر واقع شد بعد از این اسماء شرط فعلون فعل لازمون فعل لازم که مبتدا چیز مفعول نداره فمبتدا اون من میشه چی مبتدا اون اسماء شرط میشه مبتدا خبره خبرش چی اون موقع فعل و شرط و جوابو جمله شرط جمله جواب رو هم دیگه میشه چی خبرش همونطور که من با نقاشی نوشتم نه با من یذهب اذهب معه هر کی بره منم باهاش بگید میرم من یذهب من مبتدا یذهب فعل ضمیر او و فاعلش فعل شرط اذهب فعل ضمیر انا فاعلش معه هم مفعول فی ظرف متعلق به اذهب این اذهب معه جزای شرط حالا جمله یذهب اذهب معه فعل شد جواب شد رو هم میشه چی بگو خبره این هم ترکیبشو به ذهن بسپار دقت و این وقع بعدها فعل متعدن ولی اگر بعدش فعل متعدی بیاد فعل متعدی بیاد دو جوره یکی واقع اون علیها یکی اون فعل متعدی معمول ندارد به چیزی عمل بگو نکرده خب همین میشه مفعولش مثل اینکه مثلا شما اینطوری بگید بگید من تزرب رو یعنی چی ترجمهش هر کسی رو تو بزنی میزنمش خب الان این من میشه چی؟ مفعول به برای تزرب چرا چون تزرب در چیزی عمل بگو نکرده آماده است این منو بنده ترجمهش هم میشه هر کرا بزنی ببین را هر کرا بزنی بگو میزنمش تزرب این تزرب فلشت تزرب جزایشت من مفعول تزرب چرا چون تزرب فعله بگید فعله متعدیست و عمل در چیزی بگید نکرده است یعنی شرایط رو داره که واقع بشه بر من شرایط رو داره که بتونه بر من بگو عمل کن نگاه کن میگم اگر بعدش فعل متعدی بیاد و فعل متعدی مفعول دیگری بگو نداشته باشه که اونا نداره دیگه تزریق خب این فعل متعدی آماده است خودش روی من چکار کنه عمل کنه مفعولش مقدم شده عمل کرد میشه هر کرا بزنی تو این زدن میره میخوره به هر کرا از قبل این بعدشه تزریق بعدشه صدارت یعنی قبلش چیزی اصلا این مفعول الان شرط مقدم شده چرا؟ چون صدارت داره گویی صدارت داره یعنی چیزی قبلش درش عمل نمیکنه اما بعدش که چرا دیگه خب نگاه کنید و این وقع بعدها فعلون متعدن واقع اون علیها اگر واقع بشه بعدها ها میخوره به اسماء شرط مثل من فعل متعدی واقع میشه اون فعل متعدی علیها بر این اسم شرط واقع میشه بر اون یعنی اونو به عنوان مفعول بر میداره فمفعولم به میشه مفعولم بهشون واقع نه و نگاه کن من تزرب ازرب هو همین مثال من زد این از این تمام شد اما اگر یه جایی به این شکل شد همین مثال فعل ما در یک چیزی عمل کرده بود که ضمیر این من بود یعنی اینطوری بود من تزرب و من تزرب رو بگو. این الان فرقش با اون مثال چیه؟ این که این تزرب مفعول داره خودش رو، اینجا دیگه نمیتونه رو من عمل کنه. اینجا دو تا نحویین اعراب میدن، دو تا. یک، من مبتدا و جمله شرط و جواب خبر آن باشه. یکی بیدن این الان مثل اونجاییه که فعل لازمه، چون این نمیتونه درش عمل کنه، من میشه چی؟ مبتدا، جمله تزرفا ازرفا میشه چی بگو؟ فعل شرط و جواب شرط خبر باشه. این یه تنک، این یه تنک. دقیقا مثل کدوم میشه؟ مثل این منطبان نکن من این نیمش. این یک. دوم میگن من مفعولم به برای تزرب مقدر باشد که این تزرب رو که موجود است آن را تفسیر می کنم. یعنی گفتن چی؟ بگو این من نمیتونه این تزرفا عمل کنه درش، چون این مفعول داره. پس مفعول بشه برای یه تزرفه بگیر مقدر. بگیم اون تزرفه مقدر رو از کجا شناختیم؟ بگه این تزرفا چکارش میکنه؟ بیانش میکنه، تفسیرش. این ما رو راه نمایی. اینو اصطلاحا بهش میگن واقع بگید. چیزی اگه گفتیم اشتغال نه بابش چی؟ اشتغال. چون این تزرب ها مشغول شده به این زمیر و نتونسته عمل کنه، بهش میگن باب اشتغال. هر کجا باب اشتغال باشه این دوتا هست، یعنی یا من رو میگیریم مبتدا یا میگیم مفعول. اما مفعول برای این فعل نمیگیریمش، چون این خودش مفعول داره، نمیتونه دیگه مفعول دوم برداره، بلکه مفعول میگیریم برای یه فعل محذوفی که این چیکارش میکنه؟ بگیر تفسیرش. این تفسیرش، این میگن باب بگو اشتغال. حالا کدوم یکی از این دوتا ترکیب بهتره؟ این اولی. چرا؟ چون تو قاعده نحو داریم اصل عدم تقدیر. تا اونجایی که میشه ما نباید در عبارت بگیم تقدیر بگیم، همون ظاهر رو خودش رو بگیم ترکیب کنیم. اگه بگیم من مبتدا است از رفو از رفو جزا شرط، خب هیچ تقدیر نگرفتیم، فعل شرط و جواب شرط خبر، هیچ تقدیر نگرفتیم. خوبه تا بیایم من رو بگیریم مفعول برای یه تزربه. اون میشه فعل شرط، اون میشه فعل شرط. یعنی در واقع اینطوری میشه، نگاه کنید، میشه من تزربه، بعد این یکی میره داخل پرانتز تزربه و خوب. این الان جمله مفسره، این بهش میگن مفسره. این میشه اینی که مقدره فعل شرط. این من مفعول این تزره، مفعول هم به ازره، یعنی یه تزره به مقدر رو ما بگیر تقدیر میگیریم میشه فعل شرط. این تزره بگوی موجود چی میشه؟ این میشه جمله مفسره، این میشه قرینه، میشه راه نما. بعد این من میشه مفعول این تجربه مقدر. هر کجا ما فعل شرط داشته باشین و جواب شرط و بحث ما اینطور باشه که در زمیر عمل کرده باشه، میشه چی بگید؟ باب اشتغال. و باب اشتغال یکی از این دوتا اعراب بوده. نگاه کنید، میگه و این وقع بعدها فعل متعدن واقع اون علیها فمفعولم به نحو من تزرب از رفو او واقع اون علا زمیره ها، واقع شده باشه بر زمیرش، یعنی فعل شرط و همراه با زمیر اومده باشه مثل تزربو، فا اشتغاله میشه باب اشتغال. نحو من یکرم هو، من یکرم هو زیدون، اکرم هو یعنی چی؟ هر کیو زید احترام کنه منم احترامش میکنم. الان این دو تا ترکیب داره. چیه؟ یکی من بشه مبتدا، یکرمه فعل و مفعول زید فاعل، این جمله فعلش هست، اکرمه فعل و فاعل و مفعول فاعلش انا مستتره، جزایش هست. این دوتا رو هم دیگه خبر من. این ترکیب اول که گفتیم بهتره. ترکیب دوم من بشه مفعول یه یکرمه بگو مقدر، که این یکرمه چکارش میکنه بگو، تفسیرش میکنه. بعد اکرمه هم جزای اینو بهش میگن بابه. بگید اشتغال آره، من یکرم، من یکرم زیدون، من یکرم زیدون، یکرم هو زیدون. اون زیدو باید بگیم دیگه، فاعله دیگه. بله خب دیگه ما معلومه. نه دیگه، من بنویس، بنویس من یکرم زیدون، یکرم هو زیدون. آره این یکرم هو زیدون داخل پرانتز جمله مفصل است. اکرم هو، الان اون یکرم اولی درسته مفعول نداره، کی میشه مفعولش؟ من. اما دومی ضمیر رو داره، اون میشه جمله مفصل. کدوم؟ نه دیگه، یکرم میشه فعل، زید میشه فاعل، فعل شرط اونیه که مجزومه، فعل شرط. خب دقت. و علا ذالک یجوز و فی ادات شرط ان تکون فی موضع رفع بالابتدا. یه علا ذالک یعنی چی؟ یعنی بنابراین که باب اشتغال بشه، همین که الان گفتیم. و بنابراین که باب اشتغال بشه، یجوز و فی ادات شرط، جایز است در ادات شرط، یعنی من انتکون فی موضع رفع بالابتدا، این که در محل رفع باشه مبتدا. ما گفتیم اینو دیگه، خب گفتیم یا نه؟ خب حالا اگه در محل رفع باشه مبتدا چی میشه خبرش؟ فعل شرط جواب شرط رو هم میشه خبرش. او فی موضع نصب، و جایز هم از اون ادات شرط بشه چی؟ محلا منصوب، مفعول به، فی موضع نصب مفعول به، به فعل مزمر، مزمر یعنی چی؟ مقدر، به یه فعل مقدر مفعول به بشه برای یه فعل مقدر. میگیم خب این فعل مقدر رو ما از کجا بشناسیم؟ میگه یفسره الفعل الظاهر، که تفسیرش میکنه این فعل بگو ظاهر، یعنی همین فعل شرط ظاهری که بعدها بعدش اومده، که بهش میگن جمله مفسره. و مثل ها فی هازت تفصیل اسماء الاستفهام. حالا بعدن ما میخونیم ما من و مای استفهامیه هم بگید داریم، من و مای استفهامیه هم داریم. چه کس چه چیز؟ من و مای استفهامیه هم اعرابش میشه مثل همین، من و مای استفهامیه هم اعرابش میشه بگید مثل همین. یعنی شما میتونید همین قواعدی که ما گفتیم رو برای اونها هم بگو پیاده کنید. الان مثلا من یکی دو تا مثال میزنم برای تمرین شما، نه برای یادگیری، یاد گرفتید انشالله. الان نگاه کنید، من، من استفهامیه، من استفهامیه معناش میشه چی؟ چه کس میشه؟ بگو چه کس. خب اگر من مثلا گفتم من یجیعو، من یجیعو یعنی چی؟ چه کسی می آید؟ کی میاد؟ خب یعنی بعدش فعل لازم اومده، نقشش چی بود؟ خوندید تو تمرین، الان خوندید دیگه. اگه بعدش فعل لازم اومد منو چیکار می‌کردی؟ مبتدا. پس من میشه مبتدا، جمله یجیعو میشه، درسته؟ اگر اینطور بود من تکرمو، من تکرمو این دیگه جزمه، من تکرمو یعنی چی؟ کیو احترام میکنی تو؟ تو چه کسی رو احترام میکنی؟ اینجا میشه چی بعدش فعل متعدی اومده زمیرم نداره؟ مفعولم به، پس این میشه مفعولم به برای توکلی. اگر اینطور بود من توکلم توکلمو هوف من توکلمو هوف بعدش فعل مترکب اومده عمل کرده در ضمیر میشه باب امروز اشتغال من یا مبتدا و همون داستان یا بگو من مفعولم به برای فعل بگو محذوف این قاعده بگو اشتغال رو درش ایجاد با عدات استفهام. حالا گوش کن، ما من داریم، ما داریم استفهامیه، همونطور متا داریم استفهامیه. اگر متا داشتیم مثلا من گفتم متا تقومو، متا تقومو که نیست گریز، این چجوری ترکیب میشه؟ میشه مفعولم فی ظرف، مفعولم فی ظرف برای این درسته؟ میشه مفعول و فی ظرف برای بگو حتی اگر اینطوری گفتم ایا هم داریم فرق میکنه، همه اینا که اسم شرط خوندیم اسم استفهام هم هست. مثلا اینطوری گفتم اگر ضرب تضربو، ببین تضربو این استفهام زیدن سوال ایه زربن تزره و زیدن یعنی چی؟ چه نوع زدنی میزنی زید رو؟ میشه مفعول رو مطبقه؟ درست شده نه؟ این ادوات شرطی که خوندیم ها؟ اگر بعدشون یه فعل بیاد میشه ادوات بگو استفهام، بعدش یه فعل اومده میشه ادوات بگو استفهام و ادوات پرسشی. اعرابش مثل همیناییه که تو ادوات شرط بگو. سخت نیست، قیاس داره، فقط ساده است. نگاه کنید، ما یه چیزی به شما من گفتم، گفتم که اگر جمله اسمیه جزای شرط بشه چی لازم داره؟ فا لازم داره. همین الان گفتم یکی از چیزهایی که جزای شرط بشه فا میخواد جمله اسمی است. چیزهای دیگری هم هست، باید اونا رو چیکارش کرد؟ بگو حفظش کرد. یکی شد جمله اسمی، مثلا یکیش هم فعل انشائیه. فعل انشائی مثل چی؟ ام، نه، یکیش هم فعل جامده مثل لیسه، نعمه، خب اینا یاد بگیریم دیگه. تعداد چند محدود، 6 تا بیشتر نیست، 6 7 تا میتونیم قشنگ چیکار کنیم تو ذهن بسه. مثلا اگه اون آیه قرآن خوندیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثله، چرا فا اومده؟ چون جمله انشایی امر بوده دیگه، فا اومده. درست شده نه؟ این چیزی که الان میخوایم بخونیم همین. پس داستانش زیاد سخت نیست. گوش کن، تدخل الفا او، اینو این فا رو بهش چی میگن؟ فای بگو جزای شرط، خوب یاد بگیر، فای جزای شرط. تدخل الفا او علا جواب شرط وجوبن، داخل میشه فا بر جواب شرط به طور وجوبی. ازا امتنع جعلهو شرطن، کی داخل میشه؟ میگه موقعی که نشه اون جواب شرط بیاد یه زمانی بشه فعل شرط. ببین مثلا جمله انشایی نمیتونه بشه فعل شرط، جمله اسمیه نمیتونه بشه فعل شرط، فعل جامد نمیتونه بشه فعل شرط. هر چیزی که بگو اگر یه زمانی بیاد بشه فعل شرط ممکن نیست، بگو جزای شرط بشه باید فا داشته باشه. جزای شرط بشه باید دارای. پس قاعدش چی شد؟ هر چیزی که اگر یک زمانی، هر چیزی که اگر یک زمانی بشه بگو فعل شرط ممکن نیست، ممکن نیست هر چیزی که اگر یک زمانی بشه فعل شرط ممکن نیست، ما باید اگه جزای شرط شد فا بیاریم سرش. میگن کل جزاء ان امتنع جعله شرطا فالفاء لازمته، هر جمله جزایی که اگر یه روزی بزند و بیاد بشه فعل شرط نمیشه فعل شرط بشه، مثل جمله اسمیه، جمله انشایی، غیره، اینو اگه جزای شرط شد ما باید فا براش بگذاریم. نه نه، اصلا فعل شرط نمیتونه بشه. فعل شرط که حرام، اصلا جمله اسمیه هیچ موقع فعل شرط نمیشه، هیچ. تمام. اونهایی که حرام است اگر بخوان فعل شرط بشن، حرام است فعل شرط بشن، نمیشن، حرامه. اگر اینها یه زمانی آمدن جزای شرط شدن، حرام نیست، فا لازم داره. درست شد؟ میگه تدخل الفاء على جواب شرط وجوباً، واجبم هست، اذا امتنع، از زمانی که حرام باشه، ممتنع باشه، قرار دادن اون چیز، اون جواب شرط رو شرط. اگر یه روزی بخوایم فعل شرطش کنیم نمیشه. حالا جزای شرط بخوایم قرار بدیم چی؟ میشه یا نمیشه؟ میشه اما با فا. و ذالک فی خمسه مواضع، و این در چند جاست؟ بگید. پنج جا چنین است. یک، اذا کان جمله تن اسمیه، یکیش اینه که جمله اسمیه باشه. نه، جمله جواب. جمله شرط که اصلا نمیتونه اسمیه باشه، حرامه. جمله جواب اگر اسمیه شد فا میخواد. نحو مهما اردت فانی مستعد لقضائه، مهما اردت یعنی ما اردت، یعنی چی؟ هر چه اراده کنی. الان این مهما رو چه ترکیبی میکنیم؟ مهما اسم دیگه، ما چه ترکیبی میکنیم بعدش فعل متعدی اومده؟ مفعولون به اردت هست. ببین دقت کنید دیگه، میشه هر چه را بخواهی اراده کنی، فانی مستعد لقضائه، من آمادم انجامش بدم، هر چی تو بخوای من آمادم که او رو بگو انجامش بدم، فعنی مستعدن لغذائه. درسته؟ این جمله فعنی مستعدن لغذائهی جمله اسمی است، شده جزای شرط. بگو چی لازم داره؟ اصلا خود انه که حرفه، انه بر سر چی در میاد؟ مبتدا و خبر، پس جملهش اسمی است. این جمله اسمیه فا میخواد چون شده جزای شرط. اسمش یاست، درست شد؟ خبرش مستعدونه، شد؟ خب الفاء الداخلتو علل جملت الاسمیت قد تحذف. و قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ بیاد، یعنی گاهی. قد بر سر فعل مضارع برای تحقیق نیست، بر سر ماضی برای تحقیقه. قد ضربه، قد افلح المؤمنون، یعنی چی قد افلح المؤمنون؟ یعنی به تحقیق مؤمنین رستگار شده. بر سر ماضی به معنای بگو تحقیقه، اما بر سر مضارع به معنای تقلیله، یعنی گاهی. پس چی میشه؟ میشه الفاء الداخلت و علل جملت الاسمیته، این فایی که داخل شده بر جمله اسمیه، همین مثل فای فعنی، قد تحذفو، گاهی اوقات حذف میشه. اما کجا حذف میشه؟ مثلا تو قرآن داریم جای حذف شده باشه؟ میگه نه، فی ضرورت. ضرورت این چی؟ ضرورت شعریه، یعنی فی ضرورت از شعریت، یعنی تو شعر شاعر دیده اگه فارو بگه وزن شعرش بگو خراب میشه، فارو حذف کرد. تو شعر میشه، اما توی نثر و قرآن و حدیث و کتابت حرام است، این فا باید ذکر بشه. که قول شاعر، مثل این شعر، قول شاعر فمن لم یمت فی الیوم لابد انه سیعلقه حبل المنیت فی القدی. الان این من شرطی است، کدوم؟ اون فا فای نتیجه است، این فا برمیگرده به شعر قبلی، درست شد؟ تو شعر قبل گفته همه میمیرن، هیچ کسی به قول معروف ماندگار نیست، جز خدا کسی نمیمونه. بعد گفته بنابراین، این فهم میشه چی؟ فایه نتیجه. بنابراین ربطی به من شرطی است، پس فا شد بنابراین. حالا که همه میمیرن بنابراین من یعنی چی؟ هر کس. لم یمت فی الیوم، هر کسی نمیرد امروز. هر کسی امروز نمیره، فکر نکنه دیگه تا ابد است. هر کسی نمیرد امروز، جواب شرط اینه لابد دنه سیعلقه عبل الونیت فی القدی، ناچار، لابد ناچار این آدم انه سیعلقه آویزان میشه به او حبل المنیه، ریسمان مرگ، تناب مرگ به گردنش خواهد افتاد. فلقدی در فردا، هر کسی امروز نمرد بگو فردا قطعا تناب مرگ به گردنش میفته. درست شده؟ نه، خواهد مرد. باید میشده چی؟ فلابده. اما تو شعر اگه میگفت فلابده وزن شعرش خراب میشد. اگه میگفت فلا بده وزن شعرش فلا بده انهو سیعلقه حبل المنیت فل قدیم، شعرش از نظر معنا هم بد نیست. و هوه جالبه، میگه و هوه من از ضروراته، و این از ضرورتهای بگید شعری است که فا بیفته. المقبولت فی شعر، که تو شعر ما قبول میکنیم، اما دیگه مثلا توی قرآن و آیات و اینها قبول نمیکنیم، تو نثر نه. و اما فی غیرهی، اما در غیر شعر، در غیر شعر فلا یجوزو بگو حذفو، حتما باید، یعنی شما اگه حرف میزنی حتما باید فارو بیاری، بگی فلا بد دنهو. اما تو شعر این اجازه رو دادن، گفتن شعر اگر گفتی ضرورت شعر بود میتونی این فارو هست. نقطه سر ازا کانم مقرونن، مرتبه دوم چیه بگید؟ پس مرتبه اول چی شد؟ فهم لازمه جایی که جمله اسمیه باشه، اگر ضرورت شعریه باشه میتونه فا هست شه. واجب نیستا، میتونه هست شه. ازا کانم مقرونن بقید، اگر جزای شرط قد داشته باشه، او به سین داشته باشه، او به صوفه یا صوفه داشته باشه، قد، سین، صوفه بر سر جزای شرط باشه، حتما باید فا داشته باشه. مثلا تو قرآن نگاه کنید، ان یسرق، سوره یوسف بلدید؟ ان یسرق فقد سرق اخون له من قبل، فقد سرق، این فا چی شده؟ ان یسرق یعنی اگه بنیامین دزدی کنه، فقط سرق اخون له من قبل، یه داداشی داشت قبلا اونم دزد بود، داداشا گفتن از دق و دلیشون، این فقط فا چیه؟ چون قد داره. درست شد یا نه؟ پس بنابراین اگه قد داشتیم، سین داشتیم، صوفه داشتیم بر سر جزای شرط، فا میخواد. نحو من مدحک یعنی چی؟ هر که تو رو مد کند، هر کسی تو را ستایش کند، به ما لیس فیک، به آنچه که در تو نیست، بیاد بگه تو کذایی، تو کذایی، تو کذایی، یعنی خرد کنه، بیاد تو رو مد کنه به چیزی که در تو نیست. فقط زمک، در واقع تو را بگو مذمت کرده، تو را حجب کرده، تو را ناسزا گفته. اونی که میاد تو رو مدحت میکنه به چیزی که در تو نیست، تو رو مدح داره نمیکنه، داره چیکارت میکنه بگو؟ ذمت میکنه، فحشت میده، خوشحال نشه. الان فقط ذمک چون قد بوده، فاهم بگید آمد جزا میشه. این من الان چه محلی از اعراب داره؟ مبتداست، باریکالله، مبتدا، چون مفعول مدحکه نیست، چون مدحه فعل متعدیه، مفعول داره که احسن. و این فعلت سوء فستلحق و کن ندامتو، این فعلت از سو یعنی چی؟ اگه کارهای بد بکنی از سو، اگه کارهای بد بکنی فستلحق و کن ندامه، پس به تو خواهد رسید، بگید پشیمانی. پشیمونی زود میاد سراغه. کار بد بکنی، کار بد به دنبالش پشیمانی است. نشد یا شد؟ الان سطل حق و که سین داره فا گرفته، درسته؟ ان ندامت و فاعل سطل حق است. این دو جا. اما جای دوم خودش سه تا بود، قد، سین، صوفه. سوم، ازا کان منفیان به ما او بلن، اگر فعل جواب شرط منفی باشه، حالا یا ما داشته باشه اولش بگو، یا لن داشته باشه اولش. خب یا ما یا لن. نحو مثال ان جا انی ضعیفون، ضعیف یعنی چی؟ میهمان. ان جا انی ضعیفون، اگر میهمانی بیاد پیش من، اگر میهمان بیاد خونه ما، فما اتردهو، ردش نمی کنم، او فلن اترده، پس هرگز ردش نمی کنم، قطعا ردش نمی کنم. این تأکیدش چیه؟ او فما اترده یعنی ردش نمی کنم، فلن اترده گفتیم یعنی چی؟ قطعا ردش نمی کنم، هرگز ردش نمی کنم. تأکیدش چرا فا اومده؟ فما فلن، چون جزای شرط با ما و با لن بوده، ما مجبور شدیم بگید فا هم بیاریم. پس موضع سوم خودش باز میشه دوتا، یکی با فا و دیگری با بگو، یکی فا با ما، یکی فا با بله. اصلا اینو یاد بگیرید، اگر فا آمد جمله میشه جزای شرط، دیگه هیچ موقع اون عدات شرط عمل نمیکنه. سطل حقا هم همینطوره، فا که بیاد خودش میشه یه دیوار، دیگه اجازه نمیده. همیشه فا اگر بود، گوش کنید، اگر فا بود ما بعدش جمله میشه جزای شرط معلم مجزوم. الان نگاه کنید تو اون جمله اسمیه بالا، فعنی مستعدون، میگه جمله معلم مجزوم جزای شرط. توی موردی که قد و سین و صوفه باشه، ها، بعد از فا میگی جمله محلن مجزوم، بگید جزای شرط. اون جایی که ما و لن باشه میگی جمله محلن مجزوم، بگید جزای شرط. دیگه خود عدات شرط نمیتونه از فا بپره بره اون بر جزم بده. گرفته چی گفتم؟ این فا خودش یه دیوار سفت و محکمیست، اجازه رفتن این که عدات شرط بره روی جزا عمل کند رو نمیده، ولو فعل مضارع باشه. این نکته رو یاد بگیر. چهار، اذا کان فعلا جامدن، اگر فعل جامد باشه، نگاه کنید، ان عصا او یعنی چی؟ اگر کار بد بکنن، فبئس ما فعلوا، پس چه کار بدی کردن؟ آه، چه زشت عمل کردن. به اسما بگو فعل. الان به اس چیه؟ از افعال جامده، بهش میگن فعل زم. نعمه و به اس تو قرآن داریم، ان توب دو صدقات چی؟ فنعم ماهیه، یعنی نعمه ماهیه. ببین فا گرفته یا نگرفته. ان توب دو صدقات بگو و نعمه ماهیه، یعنی اگه صدقاتتون رو آشکارا بدید به به چه خوبه، چون دیگرانم بگو تشویق میشن. نعمه ماهیه چقدر؟ بله؟ کدوم؟ ان شرطیه، حرف شرطه، عصا او فعل و فاعل، این جمله فعل شرط، محلن مجزوم، محلن بگو مجزوم. فا فای جزای شرط، بئس فعله بگید زم، بئس فعل از افعال زم جامد. ما به معنای الذی، یکی از ترکیباش ما به معنای الذی فاعل به اسم، فعلو فعل و فاعل، سله ما که بوده فعلوهو عائد سله، ضمیر منصوب باشه میتونه حذف بشه. ترجمهش میشه چی؟ بگو. پس بد چیزیست آنچه انجام داده اند، آنچه انجام دادن اورا، اورا حذف شده. پس بد چیزیست به اسم ما آنچه فعلوهو انجام دادن اورا. درست شد؟ این به اسم میشه، حالا بعدن خواهیم خون، به اسم میشه، به اسم میشه. بله سلام، خواهش من. اگر خانم حسن پور یه 5-6 دقیقه دیگه زنگ بزنی خوب، خداحافظ. بعد به اسم میشه از افعال چی؟ مدحوزم. به اسم میشه از افعال مدحوزم. این همیشه یه دونه فاعل برمیداره، یه دونه چی؟ مخصوص به زم یا مد. مثلا شما میگید نعم الرجل، بگو زیدون، نعم میشه فعل، الرجل میشه چی؟ فاعلش. زیدون میگن مخصوص به مد تو نعم که مبتدای مؤخره. اینجا مخصوص به مدش به چی؟ ذمش حذف شده، یعنی بئس ما فعلوه فعلهم. بئس ما فعلوه، بگو فعلهم بوده. بئس الذی، الذی رو گذاشتم جای ما، فعلوه این هم قاعد سهر هست حذف شده میشه چی؟ بد چیزیست آنچه انجام دادن. بئس الذی فعلوه، بعد اون مخصوص به زن بوده فعلهم، فعلهم این مخصوص هست، مخصوصه. بگیرید خب، اینم مال مورد چهارم. پنجم، اذا کان فعلا طلبی، یعنی زمانی که چی باشه، بگید فعل طلبی باشه، مثل امر. ان سقط عدوک، یعنی چی؟ اگر دشمن زمین خورد، اگر دشمن دست پا افتاد، فلا تشمت بهی، شماتتش نکن. دشمن خورد زمین ها، تو شادی نکن. شماتت یعنی چی؟ یعنی به یه نفر سختی رسیده، ما خوشحالی میکنیم و تو سرش میزنیم. یا ببین چطور شد. میگه شماتت کردن حتی برای دشمن هم چیز خوبی نیست. دشمن از زمین خور، خدا رو شکر کن، بگو خدا رو شکرت. ان سقط عدوک فلا تشمت بهی. این لالای چیه؟ نهی. چون لای ناهیه است، چون لای ناهیه است، طلبیه، فا گرفته. درست شد؟ پایین یه دونه حاشیه نوشته مال من، نگاه کنید، نوشته وقد تقدر و قد محل ماضی فیربت الجواب و بالفا مع حذف. ببینید، گوش کنید. ما گفتیم که اگر قد باشه چی میشه؟ بگید یه فا میگیره. اگه قد نباشه چی؟ یه فا نمیخواد دیگه. الان مثلا تو قرآن آیه‌ای داریم، درست شد؟ ان کان قمیصه قدت من قبرن یا من دوبرن، دو جا داره، داره فصدقت فکذبت. میگه اگر پیراهن او از پشت پاره شده، من دوبارن فکذبت، این خانم دروغه. این فکذبت که قرآن داره میگه، این فا اینجا آمده، قد نیست. اینجا قد رو بگو تقدیر میگیرن. قد رو چیکار میکنن؟ تقدیر میگیرن. یعنی پس به تحقیق دروغ میگه. میگه وقد تقدر و قد معلمازی فیربت و گاهی اوقات قد با ماضی تقدیر میشه، فیربت الجواب بالفا، جواب با فا میاد، ما حذفها، با اون که بگو قده حذف شده، کما یربت و ما ذکر، انگار که اصلا قد ذکر شده، میگن المقدر و کل مذکور، اونی که مقدره انگار است. نحو ان کان قمیصه قد من قبلن، اگر قمیص او از جلو پاره شده فصدقت، ما میفهمیم که این بوده چی، بگو فقط صدقت، فقط بگو صدقت. این از هنرهای قرآن ها. ببین میگن اگر فعل ماضی، گوش کن گوش کن، اگر فعل ماضی خبر کانه بشه قد میخواد، افسه اینه. اینجا خدا باید میگفته ان کان قمیصه قد قده، یه قد اینجا باید می آورده بر سر قده، گوش کردی یا نه، چون خبرش شده فعل ماضی دیگه، قده یعنی پاره شد، باید یه قد می آورده. اینجا قد رو حذف کرده، چرا حذف کرده؟ چون قد بر سر قده در بیاد بشه قد قده، از نظر تلفظ قشنگ نیست، اینجا حذفش کرده. برای اینکه دلالت کنه اینجا یه قد حذف شده، اومده جلو بگو فسد قد، باز قدش رو چیکار کرده؟ حذف کرده که کاملا دلالت بکنه که اونجا هم بگو قدی حذف شده. دو تا قد حذف شده، یکیش به طور بگو دارای مدرک و دارای علت، یکیش بدون علت فقط برای نشانه. درسته چی گفتم یا نه؟ و الا قد رو حذف نمی کرد، میگو فقط صدقت، مثل اونجایی که تو همین سوره میگه این یسرق، بگو فقط سرقه اخون لهم انقام، قد و حذف نکرده. اینجا اگر حذف کرده تو دو جا انکان قمیسه قده من دوبرن من قبلن، دو جا حذف کرده، چون قد با قده باید میامده، قده رو انداخته، جایزم از با کانه میاد قدش بیفته، انداخته، چون قشنگ نمیشده قد قده. بعد اینجا که افتاده اون جلو قد رو هم از جزای شرط حذف شده، تا این دوتا تو کلام با هم دیگه بالانس بشه، دوتا تو کلام این ور و اون ورش با هم کاملا تطبیق میکنه. از این قاعده ما چی فهمیدیم؟ که آقا جزای شرط اگر قد داشت فا میگیره، اگر یه جای فا آمد قد نبود باید قد رو بگو تقدیر بگو. بله کانه، ان کانه، کانه فعل شرط، قمیصه اسمش، قده جمله خبر کانه. و صلی الله علی نبینا و آله. یه دونه خودکار به من بده.